राम। यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 52 अनुसार 22 अक्टूबर 1995 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोथवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। एक प्रश्न आया है कि आप कहते हैं कि साधक मान लेना चाहिए अपने को, साधक वो साधक मान करके साधन करना चाहिए। तो साधक मान लेने पर अपने में साधक पने का अभिमान होता है, और आप कहते हैं अभिमान होना नहीं चाहिए। तो साधक मान कर चले तो अभिमान होगा, और साधक नहीं माने तो साधन कैसे होगा? तो क्या बात है, आप साधक होने की बात कहते हैं और साधक का अभिमान भी नहीं होना चाहिए, दोनों बात कहते हैं, तो कैसे है? अब इस बात पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें। साधक होकर साधन करना है, वो साधक मैं साधन करने के लिए हुआ हूँ कि साधक पढ़े के अभिमान के लिए हुआ हूँ, ये उसको सोचना है स्वयं। जैसे कोई पढ़ता है तो अपने को विद्यार्थी मानकर पढ़ता है कि मैं तो साधारण पर विद्यार्थी मानने से अभिमान हो जाएगा, तो फिर विद्या पढ़े तो विद्यार्थी कैसे कहलाएगा, स्टूडेंट है ऐसे कैसे कहलाएगा, कहलाएगा तो अभिमान हो जाएगा। राज का सिपाही होता है, वो राज का आदमी मान करके मैं तो अब भर्ती हो गया, राज का आदमी हूँ, ऐसा होने से अभिमान हो जाएगा, और अभिमान से डरते हुए राज में भर्ती न हो तो कवायद कैसे करेगा, ये विचारणीय बात है। अभिमान होना तो मूर्खता की बात है। मैं भोजन करता हूँ तो मैं तो भोजन करने वाला हूँ, ये अभिमान हो जाएगा, तो फिर भोजन कैसे करूँ। सत्संगी हूँ अपने को मान ले तो अभिमान हो जाएगा, और सत्संगी न होकर सत्संग कैसे करेगा। मैं वक्ता हूँ ऐसा माने तो अभिमान हो जाएगा, और वक्ता नहीं हूँ बोलता हूँ तो कैसे बोलेगा। अरे विषय में आप समझो, तो अभिमान मूर्खता से होता है। अपनी जो ठीक चाल है, जिस काम को करना है, उस काम का करने वाला अपने को तो मानना ही पड़ेगा, और डरेगा कि मानूंगा नहीं तो अभिमान होगा, और अभिमान डरेगा तो वो साधन कैसे होगा, वो कार्य कैसे होगा। मैं रसोई बनाऊं तो रसोई बन जाऊं तो अभिमान हो जाएगा, और अभिमान से रसोईया नहीं बनाऊ तो क्या होगा, रसोई कौन बनाएगा, रसोईया बनाएगा। मैं मजूरा हूँ तो मजूरा बनने से अभिमान हो जाएगा, और मजूर न बन के मजूरी कैसे करूंगा, ये तो बड़ी अड़चन आ गई। तो मैं साधक हूँ ये क्यों मानता है, साधन करने के लिए अपने को विद्यार्थी क्यों मानता है कि विद्या पढ़ने के लिए, अपने को सत्संग क्यों मानता है सत्संग करने के लिए, अपना उद्देश्य क्या है। उद्देश्य जागृत रहे तो अभिमान नहीं बनेगा, अभिमान बनेगा तो उद्देश्य नहीं होगा। मैं तो साधक हूँ, तुम साधारण आदमी, तुमका मामूली, मैं साधक हूँ। तो साधक का अभिमान करने के लिए साधन बनता है साधक, अथवा साधन करने के लिए साधक बनता है। तो पहले साधक मान करके ही साधन करेगा तो ये अभिमान बनता है मूर्खता से, साधन का तत्परता के बिना। पहले साधक मानने से क्या होगा कि मैं साधक हूँ, साधन से विरुद्ध काम कैसे कर सकता हूँ, चोरी कैसे कर सकता हूँ, व्यभिचार कैसे कर सकता हूँ, हिंसा कैसे कर सकता हूँ, मैं कोई मामूली आदमी भगवान का हूँ मैं, तो भगवान का हूँ तो अभिमान आ जाएगा, तो भगवान के भजन कैसे करेगा। वो सब ये कहते हैं बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, हो ये राम को राम भाजू, राम का होकर राम जी का भजन कर, तो राम का हो जाए तो अभिमान आ जाएगा, राम का होकर नहीं भजेगा तो भजन नहीं होगा। तो अभिमान होता है मूर्खता से, मैं भगत बनता हूँ, भगत हूँ, साधक हूँ, तो साधन में तत्पर होने के लिए अहंता का बदलना बहुत आवश्यक है। साधक होगा उस तत्परता से साधन में लगेगा कि मैं साधन से विरुद्ध काम कैसे कर सकता हूँ, मैं तो साधक हूँ। तो साधक होने मात्र से साधन में तत्परता होगी, और साधन नहीं करेगा और कोड़ा मानेगा तो अभिमान हो जाएगा। ऐसे साधक हूँ ये किस लिए मानता है, साधक का अभिमान करने के लिए मानता है कि साधन करने के लिए मानता है, ये खास उसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य अगर साधन करने का है तो अभिमान नहीं होगा, और साधक करने का नहीं है ऐसे ही करना साधक अभिमान होगा, अभिमानी साधन नहीं कर सकता, मैं तो साधक हूँ। तो ये अभिमान वास्तव में उद्देश्य ठीक जागृत न रखने से होता है। अपना उद्देश्य जागृत रखे कि मैं साधु क्यों बनाऊ, मैं साधक क्यों बनाऊ, साधन करने के लिए बनाऊ, तो इसका अर्थ ये होगा साधन के सिवाय असाधन मैं नहीं कर सकता, साधन विरुद्ध काम मैं नहीं करूंगा, मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं तो साधक हूँ। तो साधक अभिमान बनने के लिए नहीं करता है, साधन में तत्पर होने के लिए साधक अपने को मानना बहुत आवश्यक है, ये बात बहुत जरूरी है, नहीं तो तत्परता से साधन नहीं होगा। तत्परता साधन कैसे होगा, गृहस्थ आदमी है उनको भजन की बात कहे तो महाराज जी हरदम भजन करे, हम साधु थोड़ी हो गए हैं, तो अर्थ क्या हुआ, हम साधु नहीं, हमें हमारे हरदम भजन नहीं करना है, हम साधु थोड़ी है, इसका अर्थ क्या हुआ, साधु हो भजन करे साधन, तो मैं तो गृहस्थी हूँ, तो गृहस्थी का भजन होगा समय समय पर, और साधक का भजन होगा निरंतर। साधक का साधु बन गए वो साधन करते हैं कि साधु बने हैं वो साधन करने के लिए बने हैं कि रोटियों के लिए बने हैं, ये सोचना चाहिए ना, क्या साधक वो साधन करने के लिए साधु बने हैं, और साधन करने के लिए साधक बने हैं उनमें अभिमान नहीं हुआ, साधन की तत्परता होगी। तो हम साधक मानते हैं क्यों, तत्परता से साधन करने ही हूँ, तत्परता से साधन करने के लिए साधक मानते हैं। तो पहले विद्यार्थी मानकर विद्या पढ़ता है, पहले अपने को सिपाही मान करके कवायद करता है, अपने को गृहस्थ मान करके गृहस्थ का काम करता है, तो गृहस्थ का तो अभिमान हो जाएगा, फिर गृहस्थ का काम कैसे करेंगे, तो गृहस्थ नहीं हो क्या करोगे, फिर क्या मान कर करोगे बताओ। अहंता को पहले बदलना होता है। मैं तो नर नारायण के दर्शन करने के लिए जाता हूँ, मैं तो मुसाफिर हूँ। मुसाफिर पहले होता है फिर मुसाफिरी होती है। मुसाफिर तो नहीं हूँ मैं, और मुसाफिर करता है कैसे होगा? मुसाफिरी करूँ मैं, मुसाफिरी थोड़ी अभिमान है तो मैं मुसाफिर थोड़ी, तो क्या हो साहब? कहाँ जा रहे हो? बद्रीनाथ जा रहे? तो कौन हो तुम? मान नहीं पड़े मुसाफिर बने को, मुसाफिरी का मुसाफिर बनेगा। तो ये दो तरह का होता है। साधन करने के लिए साधक बनना है, वो अभिमान नहीं होता। अभिमान करने के लिए साधक बनता है तो अभिमान होता है। साधु होने पर साधन उसका होना चाहिए कब के, जो साधन करने के लिए साधु हुआ है, और किसी कारण से साधु हो गया तो साधु का अभिमान होगा। हो गई साधु, मैं साधन तुम गृहस्थी, हम साधु है। साधन करना थोड़ा ही है, हमने तो किसी तरह से अपना पेट भरना है, अपना रोब जमाना है। तो रोब जमाने के लिए साधक होगा, वो साधन बदल नहीं कर सकेगा। साधन करने के लिए साधक होगा तो उसका साधन बड़ा निरंतर होगा। हरेक आप नित्य कर्म करते ही हो, संध्या गायत्री करते हो, नाम जप करते हो, कीर्तन करते हो, संध्या भक्त करते हो, तो करते हो तो निरंतर क्यों नहीं होता कि मैं साधु बाबा थोड़ा ही हूं? तो साधक बने बिना इधर सही होती है। अपने को साधक मान लेने पर शर्म आएगी कि साधक मेरा समय जाता है, लोग मेरे को साधक मानते हैं। महाभारत वन पर्व के अंतिम भाग में कथा आती है। एक ऋषि थे ब्राह्मण, तो वो पांडवों के पास पहुंचे। वो वनवास में रहते थे पांडव। पहुंचे कि महाराज, हमारे अग्निहोत्र होता है तो अग्नि मंथन दंड होता है, एक अधरारणी एक उत्तरारणी, तो उसमें मंथ करके अग्नि प्रकट करते हैं हम। उसमें भी आग की लकड़ी हो, उस अरणे की लकड़ी हो, तो उसमें अग्नि जल्द पड़ती है, और केवल अरणे में भी पड़ जाती है आग। तो आग पड़ने में जो क्या करते हैं, वो दोनों लकड़ियों को एक डोरी में बांध करके रख दिया, फिर वो अधरार नहीं होते ऊपर से यहाँ खूब अंदर के, तो आग पड़ जाती, पैदा हो जाती है। हमने तो देखा है, आपने देखा ही होगा, यज्ञ करते हैं तब अग्नि प्रकट करते हैं, वो अग्नि प्रकट करके उससे यज्ञ करते हैं, इस अग्नि से नहीं करते हैं, ना दिया सुराई से करते हैं। तो अग्नि मंथन दंड था, हमने कुटिया के बाहर टांग रखा था, तो एक हरिण आया तो खुजा करने लगा और सिंह मारा कर ले गया, जाया तो हम पकड़ के भाग गए। तो सिंह बोल जाकर ले गया, अब हम अग्नि वो तो किए बिना भोजन नहीं करते, मनुष्य बंद हो गया। दूसरी हरे की लकड़ी ऐसी मिलती नहीं जैसे अग्नि पैदा हो जाए। तो पांडव सबके सब उसके पीछे गए, गया हिरण उसके पीछे पीछे, तो पीछे पीछे गए तो हिरण जल्दी में पकड़ पावे, पकड़ पावे नहीं तो मैं भी नहीं हिरण मेरे तो अभी भाग जाए, हिरण कैसे पकड़ में आवे। तो उनको चलते चलते लग गई प्यास, ऐसी प्यास लगती है दौड़ते दौड़ने से प्यास ज्यादा लग जाती है। तो भाई अब तो हम चाल नहीं सकते क्योंकि प्यास लगी आई। तो पूछो ये प्यास कहाँ मिलेगा? तो सदैव था इसकी सेवा भाव बहुत था, पांच भाइयों में भी सदैव का सेवा भाव था। तो वृक्ष पर चढ़ा, वृक्ष पर चढ़ा तो ये देखा वहां पर जल के पक्षी आड है, बगुला है, ये उस घूम रहे थे पानी में। तो भाई वहां कोई जलाशय है, जल कुकुट है, जल के पक्षी उड़ रहे हैं, वहां से जल है तो मैं जल लाता हूँ। शादी हो गया तो वहां जल पीने लगे, जल लिया हाथ में तो आवाज आएगी, देखो जल मत पियो, जल हमारा है, हमारी अनुमति ये बिना पियो तो मर जाओगे। उसने कोई दिखता तो नहीं है, क्या बात है? तो जल पी गया, फिर वही पड़ गया, मर गया। बहुत देर हुई सहदेव आया नहीं, क्या बात है? तो नकुल गए, अर्जुन गए, भीमसेन गए, युधिष्ठिर साहब गए, तो चारों भाई मरे पड़े वहां जले किनारे। युधिष्ठिर जाकर देखता बात क्या है, तो युधिष्ठिर ने परीक्षा की तो जहर का कोई चिन्ह नहीं है, आंखें भी ठीक है, जीव ठीक है, कान नाक ठीक है, जहर खाने वाले की बदल जाते हैं, तो जहर नहीं खाया है, और अंग में कोई घाव भी नहीं है, कोई बाण लगाया हो, कोई गोली लगाई हो, तो घाव घाव भी नहीं। ये कैसे मर गए, क्या बात है? हमारे वीर अर्जुन भीमसेन से मर गए, क्या बात है? उसने देखा वो ये तो बात पीछे करेंगे, थोड़ा जल पीने में हाथ धो, जल पीने करो, देख मेरी आज्ञा के बाद जल पिया, ये दशा होगी तेरी, मेरी आज्ञा से जल पियो। क्या आज्ञा होगी? हमारे प्रश्न है उसका उत्तर दो, हम पूछते हैं उसका उत्तर दो, फिर हम खुश, फिर जल पियो मेरी आज्ञा से, ऐसे पियो तो मर जाओ, ये दशा होगी तुम्हारे भाइयों की हुई, तो आप पूछो। तो वहां पर पूछा है प्रश्न पूछा तो का पंथा कष्ट मोदते, क्या कौन रास्ता कौन है? तो कहते तो क्या बात है, का वार्ता किमाश्चर्यम, का पंथा कष्ट मोदते, ऐसे प्रश्न पूछे कही। वो प्रश्न पूछते ही उत्तर दे दिए गए, कही एक बात बोलो, बात बोलो, बात बोलो, बात क्या है, वो बात क्या है बोलो, बात है। तो कहते ना की गल है, की बात है बताओ, तो बात क्या है? तो जगह अस्मिन महामोह मये कटाये सूर्यांगिना रात दिवेंधने न महाशर्तु दर्वी परिघटने न भूतानि कालः पतति इति वार्ता। ये मोह रूपी कड़ा में पड़े हुए जीव है, उन जीवों को काल भगवान पका रहे हैं। माशर तो उधर भी ये जो का रात हो जाए, इसमें रात रूपी ईंधन लगा हुआ है और सूर्य रूपी अग्नि है, और मई नारा और छठा महीना के बारे में ये है, दर्वी है हाथ में दो ही है, तो हाथ में ऐसे काल सब भूतों को पका रहे हैं। लोग तो देखते हैं हमारे बेटा बड़ा हो रहा है, तो छोटा चावल होता है सीधे जब बड़ा हो जाता है तो बड़ा ही खा जाते फिर फूल के खा के, फिर ऐसे काल भगवान सबको पका रहे हैं और खा रहे हैं। ये बात है, ऐसे बात बताई कि मास्टरी मास्टरी क्या है? कहान्यानि भूतानि गच्छन्ति यो मन्दिरम् शेषास्तात् विच्छन्ति कवासि। मात्र दिन मनुष्य मरते हैं और जले जाते हैं जमराज के, और पीछे रहते हैं वे कहते हम तो यही रहेंगे, देखते हैं और बोलते ये आश्चर्य की बात है, ये आश्चर्य है। कपन था महाजन हो ये निकल, ऐसे बहुत से प्रश्न पूछे। प्रश्नों का उत्तर दिया तो यक्ष था, वो कहते हैं मैं यक्ष हूँ, वो पक्षी रूप से वृक्ष ऊपर बैठ गया कि मैं पक्षी वृक्ष हूँ, मेरा जल है ये अधिकार तुम किया, तुमने उत्तर से दिए, अब बोलो तुम चाहो उसको वरदान दे दो, क्या चाहते हो तुम? तो कहते हैं चाहता हूँ मैं मेरे भाई जी जाए, कि तेरे भाई है उनमें से तुम्हारे पर प्रश्न होता हूँ तो एक भाई को मैं जिला सकता हूँ, एक भाई तू कह जिसको दे, भीम है अर्जुन है नकुल सहदेव है इनमें से। तो ऋषि बोलो नकुलो यक्ष जीव तू, ये यक्ष नकुल जीव तू, नकुल जी जाए। तो उसने कहा रे तू बुद्धिमानी से बात कर, समझदारी से बात कर, नकुल क्या निर्णय करेगा? भीमसेन है अर्जुन है इनमें से किसी जिला ले तो तेरी विजय हो सकती है, पैसा राज्य मिल सकता है, नकुल क्या करेगा? नकुल को क्यों जलाता है? नकुल को जलाता हूं मैं, मेरे को लोग धर्मात्मा कहते हैं, विदेश कहते हैं वहां लोग मेरे को धर्मात्मा कहते हैं। अगर मैं अर्जुन भीमसेन को जिला लू तो लोग कहेंगे अपना मां जाया भाई है उसको जीवाया, नकुल क्यों जीवाया? तो ये धर्मात्मा मिश्रण धक्का लगेगा मन में कि धर्मात्मा तो है अपने भगत पर बोल निकल जाती है, अपना पक्षपात करते हैं। जब हम दो ही भाई जी रह सकते हैं तो हमारी माताएं दो थी, एक कुंती माता थी एक हमारी मादरी माता थी, तो एक एक माता का एक बार रहना चाहिए ना। तो प्रथा वंश मैं हूँ प्रकट नहीं माद्री वंश, धर्म विरोधी बातों को कहते मत प्रशंस। धर्म विरोध को अच्छा नहीं कहते, धर्म की बात है तो दो हम रहे तो दोनों माताओं का एक भी बेटा रहे, तो माता कुंती का बेटा तो मैं हूँ, हमारी छोटी माँ मादी का बेटा नहीं है तो मादी का बेटा रहना चाहिए, इस वास्ते मैं कुछ बुझी रहता हूँ। उन्हें समझा बुझे कि मैं समझ नहीं कहता हूँ। तो युधिष्ठिर ने कहा तो लोग मेरे को धर्मात्मा कहते हैं, तो धर्मात्मा बनने के लिए पाप कैसे करूं, पक्षपात कैसे करूं, तो ये अभिमान है ना, अभिमान तो अभिमान तो लोग दिखाऊ तो रही है, मेरे को लोग धर्मात्मा कहते हैं तो धर्मात्मा बात कैसे छोड़ू। तो साधक बनना है साधन करने के लिए, फिर खुश हो गया उसने, चारों को जिला दिया, उस जिला का जो प्रकट हुआ मैं धर्मराज हूँ, तुम्हारा पिता हूँ, मैं आया हूँ, अब तुम जाओ, 12 वर्ष पूरे 13 वर्ष अज्ञातवास है, मैं आशीर्वाद देता हूँ, तुम गुप्त रहोगे और ऐसे ऐसे चलाओगे तुम्हें। उसने नाम कर लिया, तुम कंक भट्ट हो, ये वल्लभ रसोईया है, ये ब्रह्मला है अर्जुन, नकुल से घोड़ा और गायों को चलाने वाले है, ऐसे बन जाओ और तुम ऐसे गए, फिर विराटनगर में रहे आगे चलता है। तो ये अहंता किस लिए है कि धर्मात्मा हूँ, ये अहंता धर्मात्मा बनने के लिए, साधक बनने के लिए, साधन करने के लिए साधक है। ये छोरे आपका नहीं मानते हम कहना, तो आप कहते छोरा मिनख बन जा रहे, छोरा मिनख बन जा, अब मैंने क्या बढ़ जाए, मिनख रही मिनख बन जाओ क्या, मानो मनुष्य का काम करो भाई, मिनख बने हो, पशु का काम करते हो, बेमाना ने सांसो पड़ियो जन मिनख रूप एक डंडो घड़ियो, बेमाता ने सांसो पड़ियो जन मिनख रूप एक डंडो घड़ियो, लगाती थी सींग और पूछ, लगा दी डांटी और पूछ, डंडो है मिनख थोड़ी हो, मिनख पड़ो नहीं तो मिनख है क्या, वो तो मिनख बनो होना चाहिए, इसे साधक में साधक बनो होना चाहिए, तभी तो साधन करेगा तो तत्परता से, साधक नहीं है वो तो कहते मैं साधक थोड़ा ही हूँ, मैं कोई साधु हो गया क्या। तो पहले अहंता को बदलो, वो बदल कर भजन करो, साधक अभिमान बनने के लिए, अभिमान करने के लिए साधक नहीं होता, अभिमान करता है वो साधक नहीं होता, साधक होता है अभिमान करता नहीं। तो साधक बनना है साधन में तत्परता से लगने के लिए, न कि अभिमान करने के लिए, तो उस वास्ते साधक मान कर करो। तो साधन करता हूँ मैं, साधक विरुद्ध काम कैसे करता हूँ, सत्संगी मैं हूँ, सत्संगी विरुद्ध काम कैसे करता हूँ, उसमें शर्म आनी चाहिए। लोग दूसरा भी कहते थे साधु बनाओ, हमारे कहते तुम मोटर पर चढ़ते हो, हवाई जहाज चढ़ते हो, साधु हो, हम कहते भाई साधु बताओ, हमें कमी है, ठाकर पूरे साधु नहीं है, ऐसे उत्तर देते हैं, पूरे साधु होते तो हम पैदल चलते, मन हम तो थोड़े साधु है, साधन करने के लिए साधक है, हमारे में कमी है, तो कमी पूरी करने के लिए साधक बनना है, साधन की कमी ना आ जाए, तत्परता से साधन करे उसके लिए साधक बनता, तो अभिमान के लिए साधक नहीं बनना है, हमें तत्परता से साधन करने के लिए साधक बनता है, तो उसमें अभिमान नहीं आता। अब करो शंका के साधक होकर के साधन करो, तो मैं इस बात कह रहा हूँ अपने को साधक मानो, आप मैं तो साधक हूँ, अभिमान मिटाने के लिए साधक का क्या करना चाहिए, साधक करना पहले अपने को साधक मान लेने से अहंकार स्पष्ट होता है, मानो तो कैसे मिटावे, और मिटाओ अधिकार है ही नहीं, मैं तो साधक भी पूरा नहीं बना, मेरे में साधक में कमी है, हम क्या कहते हैं हमारी कमी है कहते हैं, तो कमी को मिटाने के लिए साधक है, अभिमान करने की जरूरत है, हर एक काम करे तो कर्ता बनेगा तभी क्रिया होगी। क्रिया देखो चोरी करता है ना, ध्यान देना मेरी बात के ऊपर, ध्यान देना नई बात नहीं है, रोजाना कहता हूँ, बहुत बार कहता हूँ मैं, चोर हूँ मैं, ऐसा चोर बनकर के चोरी करता है, मैं चोर नहीं हूँ वो चोरी करेगा, मैं चोर थोड़ा ही हूँ, मैं साहूकार हूँ, सच्चा आदमी हूँ, चोरी नहीं कर सकेगा, तो पहले चोर बनता है फिर चोरी करता है, ऐसे साधक बनता है फिर साधन करता है। चोरी करता चोर हूँ ऐसा कर चोरी करता है, मैं चोर नहीं हूँ, वो चोरी कर सकेगा क्या? आप तो बताओ बैठे बैठे हो जाए, मैं चोर हूँ ही नहीं, मैं चोरी कैसे कर लू, मैं चोरी नहीं कर सकता। वो सुनार की एक बात बताई थी ना, फांसी हुई उसको, मैं चोर थोड़ा ही हूँ, कहा था तेरा था बेरा, मैं नहीं लेता था, फिर फांसी हो गई। तो मैं साधक हूँ, ये साधन करने के लिए, रक्षा करने के लिए जो साधक हूँ मैं, साधन विरुद्ध काम मैं नहीं कर सकता भाई, मैं साधक हूँ, मेरे को लोग साधक कहते हैं। युधिष्ठिर ने कहा कि मेरे को धर्मात्मा कहते हैं लोग, उनके हृदय में धक्का लगेगा, अगर ये धर्मात्मा जो नहीं करे वो कर दूंगा, मैं पक्षपात कर लूंगा तो लोगों में बड़ा धक्का लगेगा ना। तो धर्मात्मा लोग कहते हैं मैं मानता हूँ, तो धर्म विरुद्ध बात कैसे करता हूँ? मेरे नकुल को नहीं सहा, अगर भीमसेन को जला दू जला दू तो पक्षपात हुआ कि नहीं? अपने माता भाई को जिवाया, दूसरी माँ के बेटे को नहीं जिवाया। इस वास्ते हम दो ही रह सकते हैं तो दोनों माता का एक एक बेटा रहना चाहिए। तो वृद्धा वर्ष मैं हूँ प्रकृत नहीं माधुरी वर्ष, कुंती का वर्ष मैं हूँ भाई, छोटी माँ माधुरी का भाई नहीं वाला। तो दो ही हम रहेंगे तो एक माधुरी का रहेगा एक मैं रहूंगा। इस वास्ते साधक अभिमान के लिए नहीं है, साधन करने के लिए है। होए राम को नाम जप तुलसी तजी कुसुमाज, नाम जमने गए होए राम को नाम जम, राम जी का होकर नाम जप करो तो पता राम जी हो जावे तो अभिमान आ जाएगा, बदल कैसे करोगे? तो अभिमान तो मूर्खता से आता है, अभिमान तो छूटता जाता है, जो साधन करता है अभिमान छूटता है, कहाँ कमी रही उसको पूर्ति करता रहे, साधक के लिए कैसा करना चाहिए वैसा करता रहे। तो अपने को साधक मानने से तत्परता से साधक होगा। इस वास्ते अभिमान के डर से आप साधक नहीं बनोगे तो साधन आप कर सकोगे ही नहीं। अब इसमें शंका है वो कहो तो बोलो, जिस भाई ने लिखा उसकी शंका है तो कहो। हो जाता है तो गलत गलती है, और सावधान रहना चाहिए। दम्भो दर्पो अभिमान, अभिमान तो है आसुरी संपत्ति, मैं करता हूँ साधन। अभिमान कब आता है इसमें एक बात बताओ मार्मिक, अभिमान कब आता है? अभिमान तब आता है जो साधन करने वाले नहीं है उनको देखता है, ये साधन करने वाले नहीं है मैं साधन करने वाला हूँ, तब अभिमान आता है। ये निर्धन है मैं धनवान हूँ तो अभिमान आता है, मैं व्यापारी हूँ तो व्यापार करने के लिए हूँ, दूसरे व्यापारी नहीं है उनके उस समय मैं व्यापार करूँ। तो साधन करने के लिए साधन का अभिमान नहीं आता है, दूसरों को देख करके कहता है ये ऐसे नहीं हम ऐसे हैं, ये ऐसे नहीं हम ऐसे हैं, ये अभिमान आता है। अभिमान आता है दूसरे को सामने रखने से, हमें तो अपना काम करना है, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण बैठ के अपना भवन गुहार, अपना भवन गुहारा है भाई, हमें दूसरे क्यों देखना है? दूसरे को देखना ही नहीं, दूसरे तरफ देखने से अभिमान आता है। तो दूसरे तरफ देखने के भगत ही नहीं मिलता। गंगा किनारे सत्संग हो रहा था, बहुत वर्षों पहले की बात है, तो शाम को सूर्यास्त के समय संध्या करके हम लोग वहां बैठ जाए जमुना किनारे, गंगा जी किनारे, उसको टीबड़ी की सत्संग कहते थे, वो टीबड़ी रेता, उस रेता पर बैठ सत्संग करते, टीबड़ी की सत्संग हो रही है, तो उसमें बैठे तो बहुत थोड़े आदमी रहते थे। तो उस समय में बैठे थे सत्संग कर रहे, तो एक आदमी बोला कि जो गंगा जी की ठंडी हवा आ रही, गंगा जी किनारे थे गंगा जी ठंडी हवा रही, तो दूसरे बोल रहे गंगा जी की हवा देख लो तेरे समय कैसे मिला, तू सत्संग करता है हवा खाता है, ठंडी हवा की तरफ दृष्टि गई तो संसार कैसे हुआ, सत्संग गई सत्संग तो हो रहा है तो दृष्टि कैसे चली गई? तो साधक ये बात है, सत्संग करते हो हवा खाते हो, कहीं गंगा जी की ठंडी हवा आई क्या राजी हो गए, क्या कह सुन सत्संग कर ठंडी हवा खा, तो साधक को ठंडी हवा पसंद नहीं होता। अपने तो साधन में तत्पर रहना है। ऐसा सुनने वाला ही असली सत्संग करता है। वो सत्संग अगर साधक नहीं मानता वो वास्तविक सत्संग नहीं कर सकता, उसे फर्क रहता है। आज दशा क्या हो रही, यही तो है। मैं साधु थोड़ा ही हूँ, मैं बाबा जी थोड़ी बन गया हूँ। इस बात साधु तो पता नहीं होता, बाबा जी नहीं बने तो साधु मेरे को साधु करना है। इस वास्ते आज सुबह मैंने कहा था और भी कहता हूँ कि आप अपने को साधक मान लो। हमारे को अब गृहस्थ का काम नहीं करना है, इतना दिन किया सो तो किया, अब केवल साधन ही करना। केवल साधक हूँ मैं तो, अब दूसरा काम नहीं कर सकता, साधन विरुद्ध काम कर नहीं सकता, नहीं हो सकेगा। वो साधक अपने को मानोगे तो साधन विरुद्ध काम हो नहीं सकेगा। अगर करोगे तो उस समय साधक आपको नहीं मानोगे, तभी करोगे। चोरी करोगे तो मान लो कि मैं साधक हूँ, चोरी करता हूँ, कर नहीं सकोगे। इस वास्ते साधन करने के लिए साधक बनना बहुत आवश्यक है। अब बोलो, भोगी होता है वो साधक ही होता है। अब तो ये तो है ही, ये तो दशा है। इस वास्ते साधन की सिद्धि नहीं होती, कभी भोगी कभी जोगी। तो कभी भोगी कभी योगी, योगी थोड़े होगा। निरंतर योगी होता वो योगी होगा। यही दशा हो रही, भोग सबने भोगी बन जाते हैं, पीछे योगी बन जाते हैं। तो योगी सदा होता नहीं, सदा ही योगी बना तो भोग कैसे करूं भाई, मैं भोगी थोड़ा ही हूं। ये अहंता बदलना बहुत आवश्यक है। बोलो, हाँ बोलो। ये कहते ऐसे अभिमान जाए नहीं, भोरे मैं सेवक रूप पति भोरे, ये अभिमान है। ये तो है, ये भक्त नहीं मैं भगत हूं, भगत नहीं है मैं भगत, वो कम भक्त है, कम भक्त कहेगा। कम भक्त कहते हैं नहीं, अरे कम भक्त क्या करता है मूर्ख, कम भक्त कहते हैं। तो इस वास्ते वो वास्तव में भक्त नहीं, भगत होगा उसमें तो भगत भी कम ही है भाई। कोई कहे तू ऐसा करता है, अरे कम कमी है मेरे में, तो कमी को मिटाओ तो उसकी कमी मिटेगी। तो साधन करने के लिए पहले अहंता को बदलो। इस वास्ते कहता हूँ अहंता को बदल दो। मैं अब संसारी नहीं हूं, अब संसारी काम नहीं कर सकता। महाराज एक जगह एक बात मैंने सुनी है, एक गांव में पंडित फूसाराम जी महाराज ने भागवती कथा करी। कथा करी तो वे माजी थे, उनके क्रोद का स्वभाव था। महाराज भेंट के भेंट, माजी आपसे लूंगा भाई और क्या भेंट। देखो माजी भेंट करो तो क्रोध भेंट कर दो, आज से क्रोध मत करना। कथा सुनी है तो भेंट करो, कथा में क्या करो, मैं क्रोध नहीं करूंगा। तो माजी ने कहा भाई ठीक है, महाराज ठीक है मैं क्रोध नहीं करूंगी। अब वो कर रहा आपको भेंट कर दी, अब चढ़ा दिया, मेरे क्रोध नहीं करूंगा। तो उस घर में एक नारायण आया करती, वो इधर उधर कहते रही, लाज लगा देते चुगली उनकी, उसे उनके उनकी चुगली उनकी उनकी कर दी, ऐसे घर में लड़ाई करा देती। तो आप बोली बेटे से कि देख बेटा मैं तो क्रोध करूंगी नहीं, मैंने तो क्रोध छोड़ दिया, चढ़ा दिया कथा में, और आवे है जो वो ठीक नहीं है, लड़ाई करावे यहाँ, तो मैं तो क्रोध करूं कैसे, मैंने तो क्रोध छोड़ दिया। तो इसको समझा दे नहीं आवे तो क्रोध चढ़ा दिया, क्रोध करूं कैसे बताओ। तो क्रोध छोड़ दिया तब तो मैंने असाधन छोड़ दिया, संसार छोड़ दिया, मैं तो साधन ही करूंगी। तो इस तरह से मैं माजी का क्रोध छोड़ दिया ना, मैं तो क्रोध करती नहीं, तू मेरे को कह दिया पंडित जी ने, तो मैं तो क्रोध करूंगी नहीं, अब तू कर विचार बेटा। तो इस तरह से विचार हो जाएगा, मैं तो साधक हूँ, साधन विरुद्ध काम करूंगा नहीं कभी। तो साधन में तत्पर होने के लिए साधक बनना है, अभिमान के लिए नहीं। तो साधन में तत्परता से लग जाए उसके लिए कहा गया आप साधक बन जाओ, फिर ठीक हो जाएगा। और बोलो परमात्मा। आदमी सीधा होना चाहिए। एक दिन की बात याद आ गई, हम आसाम जा रहे थे तो आसाम में गुवाहाटी से आ रहे, तो गुवाहाटी से आगे जाते हैं तो ब्रह्मपुत्र बनता है। ब्रह्मपुत्र नदी है, बहुत बड़ी नदी है, वो ब्रह्मपुत्र कहते हैं उसको। तो ब्रह्मपुत्र नदी आ गई, उसके किनारे बैठे थे भी चौका नौका में चलेंगे, तो एक लड़का आया जवान सा, वो कि आप कहाँ जा रहे हैं? हम तो जा रहे हैं जोरहाट, उधर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? सत्संग करने के लिए। सत्संग करने के लिए? सत्संग करने के लिए कोई मुसाफरी होती है? सत्संग करने के लिए मुसाफरी होती है क्या? धन कमाने के लिए होती है, काम करने के लिए होती है, बेटा बेटी का संबंध करने के लिए होती है? सत्संग के लिए कोई मुसाफरी होती है? हमारे तो होती है भाई, हम तो सत्संग हो जा रहे हैं। बड़ा आश्चर्य आया उसको, सत्संग के लिए भी आदमी जाया करते, हम तो सत्संग में जाते हैं। तो बड़ा आश्चर्य आया उसको कि ये कैसे आदमी है जो सत्संग के लिए जाते हैं, पैसा लगाते हैं, जाते हैं सत्संग के लिए। सत्संग घर में कथा हो तो सुन लिया, सुनावे सुन, काम धंधा करेगा सत्संग करे, फिरता फिरे कैसे काम होगा? अच्छा, इसके बाद हम चढ़े जहाज में, तो जहाज चला, अगर जाते जाते एक गांव में उतरे, गांव में सत्संग हुआ। तो सत्संग हुआ तो बात क्या हुई कि सत्संग हुआ तो हमारे जहाज में हमारे साथ थे मोहनलाल जी पटवारी। मोहनलाल जी पटवारी ने मेरे से पूछा कि स्वामी जी मेरे समझ में नहीं आई बात, 100-200-500 रूपये मेरे खर्च हो जाए तो याद ही नहीं आता। सेठ जी ने मोहनलाल जी को दान वीर बताया था, सेठ जी के मुख से वो एक ही नहीं सुना दान वीर। तो मेरे 500-700-1000 रूपये खर्च हो जाए तो कोई याद ही नहीं आती, हो गया हो गया हो गया हो गया। और कहीं कहीं 8 आना देना पड़ता है, देना पड़ा दे दिया मैंने तो बार बार याद आती है। तो मैं समझ नहीं पाया कि 8 आना दिया उसकी याद आवे तो 1000 रूपये आनी चाहिए, 1000 सैकड़ों की, सैकड़ों की याद नहीं आती तो 8 आना की बात क्यों याद आती है? मैं समझ नहीं पाया। मैंने बताओ, मैंने कहा सुनो, ऐसे प्रश्न करते हैं लोग, प्रश्न करते हैं, मैं सीखता हूँ, मेरा अध्ययन होता है, हमारी पढ़ाई होती है, आप लोग पूछते हो। तो मैंने कहा देखो, ये 8 आना की चिंता नहीं है, ये क्या चिंता है कि आप सच्चाई से व्यापार करते हो, मन में रहता है कि मैं सच्चाई से बर्ताव करता हूँ, और 8 आना घूस का देना पड़ा, दबा दिया उसने, तो मेरी सच्चाई होती तो सच्चाई का अभिमान है, आप सच्चे के अभिमान में टक्कर लगी, तो अभिमान होने से टक्कर लगी है, तो अभिमान और टक्कर लगेगी, तो अभिमान इस वास्ते 8 आना खटकता है, तो 8 आना नहीं खटकता है, आपके अभिमान है इस वास्ते टक्कर लगी, वो घटता है, थोड़ा हो जाए टक्कर लगे, पंप पी पा जाए पीछे दुख होता है, तो थोड़ा है नहीं तो लगती है कहाँ है, ये थोड़ी आती है, बिलम थोड़ा है, अभिमान है, अभिमान के कारण से आ गया। आगे हम गया तो वो काम क्या था, दुबड़ी काम था, दुबड़ी कुछ काम था, उसमें सत्संग हुआ। तो वो बात करते करते हम गए थे, तो उसमें मैंने व्याख्यान दिया, ये व्याख्यान याद आ गया, वो व्याख्यान दिया कि भाई सत्संग करना और अभिमान मत करना। तो अभिमान कब आता है? तो मैंने उदाहरण दिया कि विचार करें जो तो साधन करते हैं, अभिमान आ जाता है क्या करें? तो अभिमान आ जाता है तो अपने ऐसे करो कि जितने आने वाले सबको चरण छू छू कर नमस्कार करो, तो वो अभिमान आ जाता है, अभिमान दूर करना है तो सबको नमस्कार करें। हम ये व्याख्या दिया हम विस्तार से, सबको नमस्कार करें, बैठे तो मन माया देखे, चाहे कोई माई का लाल जो सबको नमस्कार करे। तुम्हारे हम आ गया अभिमान, सबको नमस्कार करने से अभिमान आ गया तो अब क्या करो? अब ऐसे करो कि सब मेरे को नमस्कार करें, तो मैं बैठ गया सब मेरे को नमस्कार करें, तो मन में आता है बोलो है दूसरा कोई आदमी जो सब लोग नमस्कार करे, मेरे को याद गया। तो ऐसे करो अब क्यों को तो हम करें, कोई हमारे को ऐसे करे, अब मन छोड़ना है तो क्यों को हम नमस्कार के कोई हमारे को करे। फिर बैठे तो देखो यथा योग्य बर्ताव करने वाला है कोई माई का लाल हमें, तो अभिमान कैसे छूटे। इवन विशा विस्तार से व्याख्यान दिया और बड़ा मुश्किल होगी, सबको नमस्कार करे तो अभिमान, सब नमस्कार करे तो अभिमान, और कई नमस्कार करे कहीं नहीं करे तो अभिमान। अब जावे कहाँ किस बिल में घुसे जैसे अभिमान न हो, कहाँ जाओ बताओ, ये तो आ ही जाएगा। तो कहते कैसे मिटे, तो मैंने कहा दूसरों को देख करके अपने गुण देखता है उसको अभिमान आता है, दूसरा कोई है ही नहीं, दूसरा सबको नमस्कार करना मैं एक ही हूँ, तो दूसरों को देखने से अभिमान आता है। तो मैं साधक हूँ दूसरे साधक नहीं है ऐसा देखने से अभिमान आता है, मैं साधक हूँ मेरे तो साधन करना है, हमारे क्यों क्या हो गया। तो दूसरों को सामने रखकर अपने में कुछ भी विशेषता किसी गुण की विशेषता देखता है तब अभिमान आता है। तो अपने विशेषता क्या देखे, मैं तो सबका सेवक हूँ, विशेषता मेरे में क्या हुई, तो मैं तो सेवक हूँ क्यों सेवा करने वाला, अब सेवा करूँ जो करा दे सभी सेवा करता हूँ। तो अभिमान दूसरों को सामने अपने में गुण देखे दूसरों में अवगुण देखे फिर दोनों को मिलावे तब होता है अभिमान, औरों की तब न देखकर अपनी धुन एक है, मैं तो साधु वही साधन ही करूंगा, तुझे करे न करे तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपन भवन बुहार, अपने को साधन करना है फिर अभिमान नहीं आएगा। जिसने विवेचन किया उसने तो तुम वही बात संस्कार थे बैठे, तो अहंकार भी मूठ आत्मा करता हम जो करता हूँ मैं करता हूँ ऐसा मानता है, तो अहंकार से मोहित अंत करने वाला है, नहीं तो करता मैं कहा हूँ होता क्रिया क्रिया गुणा गुण शु वर्तन थे इंद्रियाणी इंद्रियार से वर्तन थे नान्य गुण करता रहो तो अभिमान नहीं आएगा। तो दूसरों को देखकर दूसरों की अपेक्षा अपने में विशेष गुण देखे तब अभिमान आता है, तो दूसरों की तरफ कभी नहीं देखे उसको याद नहीं मेरे इनमें ये गुण नहीं है मेरे में है, ये गुण नहीं है मेरे में है, ये सत्संग बैठे बैठे मन में आ जाएगी, सत्संग बैठा के चोरी करते हैं वो ये करते हैं ये करते हैं, देख रहे देखो ऐसे कहना वो आदमी है ऐसा करना वो आदमी है, दूसरों को देख रहा है तो वो सत्संग बैठा कुसंग कर रहा है, दूसरों क्या देखे भाई अवगुण देख अपने में कहाँ कमी है, अपने में कहाँ कमी है अपनी दूर करनी है, तो वो साधक होता है। जहाँ अवगुणों का वर्णन हो वहां तो दूसरों को देखे, गुण का वर्णन हो तो अपने में देख मैं देखो मैं साधन करने वाला मैं सत्संग करने वाला, तो गुण को देख अपने को देखे तो अभिमान आता है, गुण को देख दो अवगुण देखे तो अभिमान आता है। तो सावधान रहो और के अवगुण मत देखो दूसरे कमी मत देखो, तेरे भाव जो करो भलो पुरुष संसार तेरा ठेका है क्या, तुम अपना काम करो मैं अपना काम कर रहे, अब इसे कमी मानने कैसे बचोगे। हमने एक बढ़िया कपड़ा पहन लिया, बढ़िया कपड़ा पहन कर गए समुदाय में, तो देखा मेरे लोग देखेंगे रेशमी कपड़ा बहुत बढ़िया बड़ा है, तो मेरे बड़ा कपड़ा है अभिमान आता है, अब लोग तेरे को ही देखेंगे दूसरा काम है ही नहीं है? तो अभिमान आता है और कोई धंधा ही नहीं है तेरे को ही देखे, तो ये मूर्खता है, तो मूर्खता से अभिमान आता है, अभिमान का कारण है मूर्खता, साधक बनना नहीं है, तो साधक साधन करने के लिए बढ़ना है दूसरों को दिखाने के लिए बढ़ना है, तो दिखाने लिए करता है उसको अभिमान आता है, दिखाना है ही नहीं हमें तो अपना काम करना है भाई, खेती करेगा तो अभिमान आ जाएगा हम खेती करते हैं, अब खेती करते तो हमारे खेती करना काम है, अब अभिमान आ जाएगा खेती कैसे करेगा, जाऊ लगाए सब अभिमान आ जाएगा, ये तो कहीं करो बैठे रोटी करो तो मैं जीवने वाला हूँ अभिमान आ जाएगा, भोजन करे ये सब क्या जानते जीवना मैं जानता हूँ तो भी जानते है। भगवान कृपा करते हैं एक बताओ आप बात हमारे बीती बात बताओ, बम्बई की अगाड़ी एक भगवान शंकर का द्वादश लिंग एक लिंग है आपको याद है वो कोई नाम है उसका शंकर भगवान का, पहाड़ों में गाड़ी चल करके भीमाशंकर है तो वहाँ हम गए, बम्बई से दूर है गाड़ी, तो वहाँ हम उतरने लगे तो थोड़ी थोड़ी थोड़ी थोड़ी बूंदे आ रही थी। गिट्टी बात बताओ, सावधान रहना। वहाँ बूंदे आ रही थी तो थोड़ी थोड़ी सीढ़ियों पर मिट्टी थी, थोड़ी बूंदे आई, तो मैं चलता था तो मन में आया मैं ठीक चलता हूँ। मन में आया कहते वो आदमी गिर जाए यहाँ, क्यों फिसलना है ना, फिर मैं ठीक चलता हूँ। उसी समय मैं गया, एकदम पकड़ गया, चोट किंचित मात्र नहीं लगी। तो मेरी ये क्या बात हुई कि ठाकुर जी का अभिमान दूर करते हैं, ये अभिमान दूर करने के लिए चोट नहीं लगे पड़े आए। अरे पीछे अरे चोट पड़ गए थे, चोट लगी क्या, चोट नहीं लगी पड़े रोड में, चोट नहीं लगी, चोट तो लगे ही चोट नहीं लगी, कुछ भी चोट नहीं आई, पड़ गया। तो मन भरे ठाकुर जी चेता थे, कर अभिमान कर अब चाल कैसा उसे लहत हो गए। तो इसलिए भगवान निगाह रखते हैं, अभिमान वो बचाते हैं। इस अभिमान कहीं अभिमान कर रहे तो भगवान के शरण होकर करो तो अभिमान बचाते हैं। ऐसा मैंने देखा, नहीं तो पढ़ने पर चोट लगनी चाहिए ना, बिल्कुल नहीं किंचन में चोट नहीं पसर गया भाई। तो इस अर्थ होगा कि ठाकुर जी कृपा करते मरण मोक्षाय माम आश्रित है, भगवान के चरणों का आश्रय ले जागृत करो फिर कोई बाधा नहीं। भगवान रक्षा करते हैं, जगह जगह रक्षा करते हैं भगवान। भगवान हुए नाम को नाम बच, भगवान का होकर भजन करो, भरोसा भगवान करो, भजन अपने करो, फिर अभिमान नहीं आएगा। अभिमान दूर करने के बाद दो बताइए, एक तो हमें भजन करना है, ये एक दूसरों को नहीं देखना है, तेरे भाव जो करो। दो बात याद रखो, अभिमान नहीं आएगा। और दूसरों को देखोगे अपने गुण देखोगे, हम कमी देखोगे तो अभिमान आएगा। तो साधक के लिए सावधानी बहुत आवश्यक है, हरदम सावधान रहे, निरंतर सावधान, तब साधक बनता है, साधक बनता है। ये बात है, तो अभिमान से डरना नहीं, अभिमान हम दूर करेंगे, सत्संग दूर होता है। और ठाकुर जी कृपा करते हैं, अभिमान करेगा तो चोट लगेगी। भगवान चेतते हैं, देख कैसा गए तू, तो पता लग जाता है। भगवान कृपा करते हैं, ऐसे अभिमान को दूर करते हैं ठाकुर जी, पता नहीं लगता। ठाकुर जी ऐसी कृपा करते हैं जैसी कोई कर ही नहीं सकता। ठाकुर जी ने मानव शरीर दिया, अभिमान करता मैं मनुष्य हूँ। ठाकुर जी ने आंखें दी, मैं देखने वाला हूँ। अब तू देखने वाला तो है, कांच क्यों लगाया बता, देख ले, देख ले। तो ठाकुर जी कृपा करते, कमी आती है तो कांच क्यों लगा भाई। क्या करो, देखता नहीं, तेरी आंख है ठीक कर ले। तो ठाकुर जी चेताते हैं, मेरी दी समझ, आंख मेरी दी, मन मेरा दिया होता है, सब मेरा है, तो सबको भगवान का ही समझे। आंख ही भगवान की है, मन भी भगवान का, बुद्धि भी भगवान की, मैं ही भगवान का, मैं है मन आदत, मैं बुद्धि निवेश है, मेरे में मन लगा दे, मेरे में बुद्धि लगा दे, फिर मेरे में निवास करेगा तो लगा दे, मेरे दे दे, तू अपना लगा तो अभिमान आ जाएगा तेरे, तेरे थोड़ी तेरी है ही नहीं, शरीर का मेरा है तो इसको अभिमान मत होने दो, है आपके हाथ में, तो मेरा अभिमान है ये अभिमान। साधक को ऐसा सेत होता बिताड़े में कि भाई अभिमान करते हो, ये अपना नहीं, धन अपना नहीं, मन अपना नहीं, शरीर अपना नहीं, इंद्रिया अपनी नहीं, पदार्थ अपने नहीं, अपने हो तो कभी घाटे क्यों खाओगे, तो थोड़ा धन कमा लो। तो भगवान चेतावनी देते हैं, तो भगवान के चरणों का आश्रय लेकर भजन करो, ये अभिमान छूटने का उपाय हुआ। भगवान की कृपा से साधन होता है, उसका आश्रय लेकर भजन करो फिर ठीक होगा। और ऐसे करो तो अभिमान आ जाएगा। हर दो हे नाथ पुकारते रहो, तो जगह जगह अभिमान आने की, कई तरह के अवगुण आने की जो है उसी भगवान रक्षा करते हैं। तो जरा सरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ते, ये मेरा का आश्रय यतन करो, तो अभिमान छूटने का ही उपाय है। भगवान के चरणों का आश्रय रहो, पुकारते रहो, हे नाथ हे नाथ, हे प्रभु हे प्रभु, मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, तो याद कर रहे की भगवान कृपा करते हैं जिसे याद आती है। ऐसा अगर हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु पुकार, फिर अभिमान नहीं आएगा, सब ठीक हो जाएगा। और बोलो, ऐसा अभिमान दूर करते हैं भगवान। साधक का अभिमान भगवान, नारद जी महाराज के बीच में आ गया अभिमान, जीते वो काम आ मेरी अधिकारी, मैं काम जीतती अब कैसे दशा हुई, कैसी कृपा करी, गुस्सा है राम जी पर। राम जी कहा अब श्राप दूंगा, क्या तुम तो मरू का श्राप दे भगवान, जगत मोरी अपवास कर, जगत मेरी हासिल करा दी। तो भाई अभिमान दूर करते हैं। एक साधु मिले थे, वो कहते थे कि भगवान से कहूं हे नाथ मेरे अभिमान न आ जाए, डर लगता है कि फजीती करा के नारद की तरह, महाराज फजीती मेरे सही नहीं जाती, क्या करूं। इस बार से भगत भगवान ने कह दूंगा आप मेरे को, आप मर जाओ तो दो। नारद जी ने कह दिया कि महाराज जैन विधि हो नाथ हित मोरा, सो सब करो दास में तोरा, यू नहीं मांगू, मैं यू ही मांगू मेरे को ब्याह हो जाओ, छोड़ दे बोलना चाहिए, मैं चेत रहा दू। बड़े भगत थे उनसे, उनको चेत रहता है, जैन विधि हो नाथ हित मोरा, और बैग में जल्दी करो वो भगवान कहते हैं हो ये परम हित, तुम तो कहते मैं करूंगा परम हित, तुम समझते ब्याह हो जाए हित हो जाएगा, नहीं परम हित को ब्याह होने दूंगा नहीं। हो ये परम हित, नारद सुनो हो नारद सुन ले सुन मेरी बात, जय विधि हो ये नाथ हित मोरा, जय विधि हो ये परम हित, नारद सुनो तुम्हार, सो मैं कर बना कुछ बचपन हमेशा मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, परम हित करूंगा। आगे दे दो महाराज, आपका रूप दे दो, हरि रूप, हरि रूप दे दिया, बंदर को भी हरि कहते हैं, विष्णु को भी हरि कहते हैं, मरकट बदन भयंकर दे, काला मूंगा बदल पड़ेगा, जो ब्यास था काला मुंह ही होगा, जिस जावे जिस फूले बैठे हुए थे वो भूल कर नहीं देखती, वो देखे मेरे को देख लेगी तो मेरे को बनेगी, महाराज ने मेरे को बर दे दिया है, वो क्या है इधर जावे देख, वो देखे कहाँ आ गया बीच में है झट से, सबको तो नारद जी दिखे, उसको मरकट बदन भयंकर, वहां आ गए भगवान, अरे भगवान को मेहरबान कर दी, अब ठीक आई जोर से, फिर गए तो जा देखने में, अब देखा तमाशा तो भगवान के साथ एक तो लक्ष्मी जी रही वो विराज कन्या, दो आप तो दो दो ब्याह करना, मेरे एक भी नहीं करने दिया, और भी स्वार्थ हो तुम बड़े ऐसे हो तुम, देंगे गालियां देंगी, देखो मतलब सिंधु शंकर बोल रहे समुद्र मंत्र के समय बावला कर दिया शंकर को, आप मणि नहीं दे रही, आप लक्ष्मी दे रही, और उसको विचार पिलाया, ऐसे तुम सदा ऐसे करते हो, उम्र भर में कोई अच्छा काम नहीं किया तुमने, समझे सदा कपट विवाह, सदा ही कपट विवाह ऐसा ही करते होते, तो इसमें एक तत्व भरा हुआ है, संत है भगवान है, इनमें जब अवगुण दिखता है ना फिर गुण नहीं दिखेगा, दूसरे में गुण अवगुण दोनों दिखेंगे, पर संत में भगवान में जब अश्रद्धा होती तो अवगुण ही अवगुण दिखती है, तो गुण तो है नहीं, चश्मा अपना सदा लिया अवगुण, सदा कपट व्यवहार। अब नारद जी भगवान के भगत है, सदा ही कपट, सदा उम्र में ऐसा ऐसा काम किया भला आपने, कोई भला किया तो बताओ, काम भला किया आपने, सब ऐसा किया, मेरे साथ ही कोई धोखा दिया आपने, आपकी आदत ऐसी है, सदा कपट व्यवहार, सदा ही कोई भला काम किया नहीं उम्र में, समझा तो भगवान माया कैसी है, कृपा करो क्षमा करो मेरा, वो तो गया, तो जब तक माया में मोत रहे तब तक भगवान का गुण दिखाई नहीं, सरा कपट व्यवहार सदा ही सदा ही सदा जगह जगह क्यों को धोखा दिया आपने समझे यार मेरे को आज दिया धोखा प्रत्यक्ष। अब आप दो ब्याह कर रहे एक मेरा ही हो जाता तो क्या आप घाटा पड़ता बताओ। आप कुंवारे रहते तब तो भाई तुम के मैं कब ब्याह करूंगा आपके तो लक्ष्मी जी है। अब दो ब्याह कर लिया आप तो अब मेरे को एक भी नहीं उड़ दिया नारी जी की बड़ी खटकी बात है। पंपा सरोवर भगवान मिले ने तब कहा मेरे का ब्याह क्यों नहीं होने दिया महाराज। तो भगवान का देख मेरा ब्याह हुआ देख मेरी दशा देख दशा ये होती तो मैं सदा तिर के रखवारी मेरे प्रौढ़ समय सब ज्ञानी ज्ञानी तो प्रौढ़ तो नहीं बड़ा लड़का है मैं शिशु बालक शिशु दास हमारी मान रे दास मेरा छोटा बच्चा होता है सदा करो उसकी रखवारी करता हूँ तो तेरा ब्याह नहीं होने दिया। पर मुदा सब दुख खान सब दुख है छोरी तो बताई संपुष्टि में ऐसा है तो देखा निवारण है सब दुख खान नारद जी की शंका रहेगी वो उसकी परम साप दिया करे नारी बिगे तुम वो दुखारी मेरे ब्याह नहीं होना तुम्हारे को साप दिया हो स्त्री लिए रोते फिरोगे रोते फिरोगे कसके साप दिया अच्छी तरह हमारा दुख कैसे मिटेगा गाली दी भगवान जी को बम इच्छा कह दी इतने आला कितनी कृपा बम इच्छा मेरी इच्छा मेरी इच्छा है तुम तुम्हारा कोई दोष नहीं ऐसा कोई मालिक मिलेगा बताओ श्राप देर गई मेरी इच्छा है ऐसे भगवान उमा राम सम हितु जग बाही गुरु पितु मातु बंधु को नाही। तो भगवान के सर हो जाओ अभिमान आओ तो हे नाथ पुकारो हे महाराज जी अभिमान आ गया ये कामना आएगी ये क्रोध आ गया हे नाथ हे मेरे प्रभु हे पुकारो ठीक होगा नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है सर। आज अभिमान अध्याय चला अभिमान